Pista 5. Capitolul 13. Puțin înainte de ora 9 seara, vreo 12 vase mici apărură în largul coastei franceze. Pluteau încet pe linia orizontului, atât de aproape de țărm, încât echipajele lor puteau să vadă limpede casele din Normandia. Vasele acestea trecură neobservate. Își îndepliniră misiunea și se îndepărtară. Erau dragoarele britanice, avangarda celor mai puternice flote adunate vreodată la oaltă. În acest moment, o falangă de nave reprezentând forța și mânia lumii libere, în sfârșit dezlănțuite, spintecând apele cenușii și agitate ale canalului Mânecii, se năpusteau asupra Europei cotropite. Înaintau val după val, în 10 rânduri compacte, pe un front de 30 de kilometri, 5.000 de nave de toate felurile. Erau vase de asalt noi și rapide, cargouri lente și mâncate de rugină, mici motonave, vapoare care făceau curse peste canalul Mânecii, nave spital, petroliere străvechi, nave de cabotaj și roiuri întregi de agitate remorchiere. Erau șiruri nesfârșite de nave de debarcare cu fundul plat, mari și greoaie, dintre care unele aveau peste 100 de metri lungime. Multe dintre ele, ca și alte nave grele, transportau peste 1500 de ambarcații mai mici, destinate să ia cu asalt coastele. Dragoare, nave de paza coastei, nave de balizaj și șalupe cu motor precedau convoaiele, deasupra cărora plutau baloanele de baraj. Escadrile de vânătoare evoluau sub nori și, înconjurând această cavalcadă fantastică de vase burdușite de oameni, muniție, armament, tancuri, vehicule motorizate și provizii, o formidabilă armadă de 702 nave de război, fără a pune la socoteală bastimentele mici, asigura protecția lor. Există o mare controversă în privința numărului exact de vase care au alcătuit flota de debarcare, dar cea mai fundamentată lucrare militară asupra zilei Z, scrisă de Gordon Harrison, atacul prin canalul Mânecii, istoria militară oficială a acțiunilor armatei americane, ca și istoria navală scrisă de amiralul Samuel Elliott Morrison, invazia în Franța și Germania, sunt amândouă de acord asupra cifrei de 5.000 de nave, în care sunt incluse și navele mici de debarcare, transportate la bord. În operația Neptun, lucrare scrisă de comandorul Kenneth Edwards din Marina Regală Britanică, se indică o cifră mai mică, de aproximativ 4.500. Crucișătorul greu american Augusta, pe care flutura pavilionul contraamiralului Kirk, conducea forțele americane, 21 de convoaie, către plajele Omaha și Utah. Cu 4 luni înainte de Pearl Harbor, maestosul crucișător Augusta condusese pe președintele Roosevelt către un golf discret din Terra Nova, la prima dintre numeroasele sale întâlniri istorice cu Churchill. Alături de el, cu toate pavilioanele de război fluturând în bătaia vântului, navigau cuirasatele britanice Nelson, Ramillies și Warspeed, cele americane Texas și Arkansas și mândrul Nevada, pe care japonezii crezuseră că l-au scufundat la Pearl Harbor. În capul celor 38 de convoaie britanice și canadiene, a căror destinație erau plajele Sword, Juno și Gold, înaintea crucișătorul englez Scylla, sub pavilionul contraamiralului Sir Philip Vian, omul care pusese pe fugă cuirasatul german Bismarck, având alături pe unul din cele mai celebre crucișătoare ușoare britanice, Ajax, unul din cele trei vase care distruseseră în golful Montevideo, după bătălia de la Rio de la Plata din decembrie 1939, pe Graf von Spee, mândria flotei lui Hitler. Mai erau și alte crucișătoare renumite, Tuscaloosa și Kinsey, americane, Enterprise și Black Prince, engleze, George Lake, francez, în total 22. Convoaiele erau încadrate de o infinitate de nave de toate felurile, bricuri grațioase, canoniere svelte, cacea olandeză, Sömba, corvete grele, nave vânătoare de submarine, vedete torpiloare și, peste tot, distrugătoare strălucitoare. În afară de zecile de distrugătoare britanice și americane, mai erau cele canadiene, unul norvegian și chiar unul polonez. Încet, cu băgare de seamă, această mare armadă traversa canalul Mânecii conform unui orar cronometrat într-un fel cu totul nou. Navele părăseau porturile britanice, navigau de-a lungul coastelor pe două șiruri și se îndreptau apoi către punctul de întâlnire, la sudul insulei White. Acolo avea loc un fel de sortare și fiecare își ocupa în convoi poziția dinainte stabilită spre a se îndrepta apoi către plajele care constituiau ținta lor. De la zona de concentrare, care fusese la iuțeală poreclită Piccadilly Circus, convoaiele de nave luau direcția Franței, urmând 5 trasee marcate cu balize. Pe măsură ce se apropiau de Normandia, aceste 5 căi se desfăceau în 10 canale, câte 2 pentru fiecare plajă, unul rezervat navigației rapide, altul traficului lent. Imediat înapoi a avangărzii, compusă din dragoare, crucișătoare și cuirasate, urmau navele de comandă, 5 vase de asalt înțesate de antene de radio și radar. Aceste posturi de comandă plutitoare erau centri nervoși ai invaziei. Cât vedeai cu ochii, nu erau decât nave. Echipajele și trupele de la bord mai vorbesc încă și astăzi despre această armadă ca despre spectacolul cel mai impresionant și de neuitat ce l-a fost dat să vadă vreodată. În ciuda neajunsurilor și a pericolelor care îi așteptau, oamenii erau mulțumiți că, în sfârșit, porniseră. Tensiunea nu dispăruse, dar era cu mult mai slabă ca înainte. Fiecare era acum nerăbdător să-și îndeplinească misiunea și să se termine odată toată treaba. Pe navele de debarcare și pe bastimentele de transport, oamenii scriau scrisori de ultimă oră, jucau cărți, discutau cu aprindere. Maiorul Thomas Spencer Dallas, din Divizia 29, își aduce aminte că preoții nu mai pridideau să oficieze slujbe. La bordul unei nave de debarcare supraîncărcate, capitanul Louis Fulmer Coon, preotul regimentului 12 Infanterie al Diviziei 4, se văzut transformat în pastor pentru toate confesiunile. Un ofițer evreu, capitanul Irving Gray, îl întrebă pe Coon dacă vrea să îndrepte rugăciunile întregii companii către Domnul în care credem cu toții, protestanți, romano-catolici sau evrei, pentru ca misiunea noastră să fie îndeplinită și dacă se poate să ne întoarcem cu toți sănătoși la căminele noastre. Coon se arătă bucuros să facă acest lucru și pe când se lăsa înserarea, după cum își aduce aminte tunarul de rangul 3, William Sweeney, de pe bordul unei vedete a grănicerilor de coastă, nava de asalt Samuel Chase anunță prin semnal optic că începe liturghia. Cea mai mare parte a oamenilor suportară bine primele ore ale călătoriei. Mulți dintre ei se cufundau în meditații și vorbeau despre lucruri pe care de obicei oamenii le trec sub tăcere. Sute de oameni aveau să-și amintească mai târziu că își mărturisiseră teama și că vorbiseră cu o sinceritate neobișnuită despre lucruri strict personale. În cursul acestei nopți stranii, oamenii se apropiară unii de alții, destăinuindu-se unora pe care îi vedea pentru prima oară. Am vorbit mult despre familiile noastre și despre întâmplări trecute din viața noastră și despre ce se va întâmpla la debarcare și despre ce va fi cu noi atunci. Își aduce aminte soldatul Earlston Hearn din batalionul 146 Geniu. Pe puntea umedă și alunecoasă a navei de debarcare, Hearn stătu de vorbă cu un medic al cărui nume nu-l află niciodată. Medicul avea necazuri acasă. Soția lui, care era manechin, voia să divorțeze. Era tare necăjit sărmanul. Spunea că ar fi putut să aștepte până se va întoarce. Mai aduc aminte că lângă noi era un băiet Sandru care cânta încet de unul singur. Puștul constată că a cântat mai bine ca oricând și lucrul acesta părea să-l bucure. La bordul navei britanice, Empire Anvil, caporalul Michael Kurtz din Divizia 1 americană, veteran al debarcărilor din Africa de Nord, Sicilia și Italia, văzu apropiindu-se de el un tânăr recrut, soldatul Joseph Steinberg din Wisconsin. Domnule caporal, spuse el, crezi într-adevăr că avem vreo șansă de scăpare? Și încă cum, băiete, îi răspunse Kurtz. Nu te gândi niciodată la moarte. În grupa noastră nu ne gândim la bătălie decât atunci când suntem până la gât intrați în ea. Sergentul Bill L. Rod Petty din batalionul 2 Rangeri se frământa grozav. Stătea pe puntea bătrânului vapor, Isle of Man, care făcea cursa pe canalul Mânecii, împreună cu prietenul său, soldatul Bill McGugg, și contempla cerul întunecat. Formidabila escortă de nave care îi înconjura nu-l prea liniștea. Gândul îi zbura la falezele de la Pont du Hoc. Petty se întoarse către McGugg și îi spuse: nu avem nici cea mai mică șansă să scăpăm cu viață. Mă, ești pesimist al dracului, îi răspunse McGugg. Tot ce se poate, dar ascultă-mă pe mine, Mac, nu se scape decât unul din noi. McGugg nu se lăsă impresionat. Ce-o fi, o fi, îi răspunse el resemnat. Unii încercau să citească. Caporalul Alan Bodet din Divizia 1 începu King's Row de Henry Bellman, dar era greu să se concentreze asupra lecturii, fiind îngrijorat din cauza jefului său. Se va dovedi el oare etanș când va intra în apă la peste un metru adâncime? Artileristul Arthur Henry Bone, din Divizia 3 canadiană, de pe bordul unei nave de debarcare încărcate cu tancuri, încerca să termine lectura unei cărțului cu titlul atrăgător: O fată și un milion de bărbați. Preotul Lawrence E. Derry din Divizia 1, de pe bordul navei de transport britanice Empire Anvil, rămase parte mirat văzând un ofițer din Marina Britanică citind odele lui Horațiu în latinește. Dar însuși Derry, care avea să debace pe plaja Omaha cu primul val de asalt, odată cu regimentul 16 Infanterie, își petrecu seara citind Viața lui Michelangelo de Symond. Într-un alt convoi, la bordul unui vas care se legăna atât de tare încât aproape toată lumea avea rău de mare, capitanul James Douglas Gillan, alt canadian, deschise singura carte care pentru el avea sens să fie citită în noaptea aceea. Pentru a-și liniști nervii zdruncinați și a-l calma totodată pe un camarad de arme, deschise Biblia și citi cu glas tare Psalmul 23. Domnul este păstorul meu, nu duc lipsă de nimic. Nu peste tot atmosfera era atât de solemnă. În unele locuri domnea veselia și nepăsarea. La bordul navei de transport britanice Ben Mercury, Câțiva rangeri agățaseră de catarge niște parâme și începuseră să se cațere pe ele spre marea uimire a echipajului britanic. Pe alt vas, câțiva canadieni din divizia 3 prezentară un spectacol de amator cu recitări de versuri potrivite, scamatorii, jonglerii și coruri. Sergentul James Percival, Paddy, din King's Regiment, fu cuprins de o asemenea emoție auzind trandafirul din Tralee, cântat la cimpoi, încât uitând unde se afla, se ridică și ținu un toast în cinstea irlandezului Eamon de Valera, care ne-a scăpat de război. Mulți oameni, care ore întregi s-au frământat întrebându-se dacă vor scăpa cu viață, erau acum nerăbdători să pună odată piciorul pe uscat. Traversarea se arăta mai teribilă chiar decât groaza de nemți. Răul de mare se întinsese ca o plagă pe toate vasele celor 51 de convoaie, mai ales pe bordul navelor de debarcare, atât de tare scuturate de valuri. Fiecare om căpătase pilule contra răului de mare și încă un obiect care era denumit în inventarul echipamentului individual, în termen de o precizie tipic militară. Una pungă de vomitat. Totul fusese prevăzut până la cele mai mici amănunte, dar acest tot se dovedea insuficient. Pungile de vomitat erau pline, la fel și căștile. Gălețile de incendiu golite de nisip erau pline și ele. Își amintește sergentul William James Widerfeld din divizia 29. Nu era chip să stai în picioare pe punțile de oțel și peste tot auzeai oameni spunând: "Dam ieși odată din blestematele astea de albii, chiar de-ar fi să ne omoare." Pe unele vase, oamenii se simțeau atât de rău încât amenințau, poate mai mult de formă decât din convingere, că se aruncă peste bord. Soldatul Gordon Laing, din divizia 3 canadiană, se pomeni agățându-se cu atâta forță de centura unui camarad, că acesta mă implora să-i dau drumul. Un voluntar din Marina Regală, sergentul Russell John Witter, își aduce aminte că pe vasul său toate pungile fuseseră umplute și nu mai rămăsese decât una liberă, pe care și-o treceau din mână în mână. Din cauza răului de mare, mii de oameni renunțară la cea mai bună masă, o masă cum nu aveau să li se mai ofere luni de zile de aci înainte. Se dăduseră dispoziții ca trupei să-i fie servite cele mai bune feluri de mâncare. Meniurile speciale, poreclite de soldați cinea cea din urmă, întocmite cu o deosebită grijă, variau de la un vas la altul și pofta de mâncare de asemenea varia de la om la om. Pe bordul navei de asalt Charles Carroll, capitanul Carroll B. Smith, din divizia 29, mâncă un biftec cu ochiuri, apoi o înghețată și frangi. Două ore mai târziu îmbrâncea toată lumea ca să ajungă cât mai repede la parapet. Sublocotenentul Joseph Rosenblatt, din batalionul 112 Geniu, mâncă 7 porții de pui a la King și se simți perfect. La fel și sergentul Kite Brian, din brigada 5 specială de Geniu. Înfulecase o grămadă de sandvișuri și cafea și striga sus și tare că îi mai e încă foame. Unul din camarazii săi ciordi de la bucătărie un vas de aproape 5 litri cu salată de fructe și îl consumară în 4. Pe bordul navei britanice Prince Charles, sergentul Avery T. Thornhill din regimentul 5 Rangeri scăpă de toate neajunsurile. Înghiți dintr-o dată toată rația de pilule împotriva răului de mare și dormi adânc în tot cursul traversării. În ciuda tuturor neplăcerilor și a fricii de care erau cuprinși, amintirile acestor oameni aveau să rămână surprinzător de vii. Zblocotenentul Donald Anderson din divizia 29 își aduce aminte de raza de soare care a străpuns norii, cam cu o oră înainte de căderea nopții, profilând întreaga flotă pe fundalul orizontului. În onoarea sergentului Tom Ryan din regimentul 2 Rangeri, oamenii din compania F se adunară în jurul lui cântând mulți ani trăiască. Împlinea 22 de ani. După tânărul soldat Robert Marion Allen din divizia 1, care încă nu împlinise 20 de ani și pe care îl cuprinsese dorul de acasă, aceasta ar fi fost noaptea ideală pentru o plimbare cu vaporul pe Mississippi. Peste tot, pe bordul tuturor navelor flotei, oamenii care în zori aveau să scrie o pagină de istorie se instalau cum puteau mai bine ca să apuce un ceas de odihnă. Înfășurat în pături pe bordul navei sale de debarcare, Philippe Piffer, comandorul singurei unități de voluntari francezi, își aminti de rugăciunea rostită de Sir Jacob Astley în bătălia de la Aigil, din Anglia, în 1642. Doamne, se rugă el, știi cât voi fi de ocupat astăzi. Dacă eu te uit, Doamne, tu nu mă uita. Își trase cuvertura peste cap și a dormit îndată. Trecuse puțin de ora 10:15 seara, când locotenent colonelul Maier, șeful serviciului de contrainformații al armatei 15 germane, se repezi afară din biroul său. Ținea în mână mesajul, pare să cel mai important, pe care îl interceptaseră germanii în tot cursul celui de-al doilea război mondial. Maier știa acum că debarcarea va avea loc în cel mult 48 de ore. Acum, din moment ce ei dețineau această informație, aliații puteau fi azvârliți înapoi în mare. Mesajul, interceptat în cursul unei emisiuni BBC destinate rezistenței franceze, era al doilea vers din poemul lui Verlaine. Blesmonker d'un langer monoton. Maier se năpusti în sala de mese unde generalul Hans von Zalmut, comandantul armatei 15, juca bridge cu șeful său de stat major și alți doi ofițeri. Domnule general, strigă Maier gâfâind, mesajul, partea a doua, a fost transmis. Von Zalmut reflectă o clipă, apoi dădu ordin ca armata 15 să fie pusă în stare de alarmă totală. În timp ce Maier ieșea în grabă din cameră, von Zalmut, reluând partida, spuse: sunt o cătană prea veche ca să mă scoată din fire atâta lucru. Odată înapoiat în biroul său, Maier și ofițerii săi alarmară de îndată prin telefon cartierul general al lui von Rundstedt, OB Vest. Aceștia, la rândul lor, preveniră OKV-ul, marele cartier general al lui Hitler. Celelalte comandamente fură informate simultan prin teleimprimator. Odată în plus, pentru motive care nu au fost niciodată satisfăcător lămurite, armata 7 nu a fost anunțată. În această carte, timpul este indicat după ora de vară engleză, în urmă cu o oră față de cea germană. Deci, pentru Maier, era ora 9:15 seara când a interceptat mesajul. Iată textul exact al informării trimise prin teleimprimator diverselor comandamente, așa cum figurează în arhivele armatei 15. Telex numărul 2117/26, urgent, către corpurile 67, 81, 82 și 89 armată, guvernatorii militari ai Belgiei și Franței de Nord, grupul de armate B, divizia 16 antiaeriană, amiralitatea coastei canalului Mânecii, Luftwaffe din Belgia și Franța de Nord. Mesajul BBC-ului 2115 din 5 iunie a fost interpretat. După informațiile noastre, el înseamnă: așteptați-vă la o debarcare în următoarele 48 de ore cu începere de la ora 0, 6 iunie. Se poate observa că nici armata 7, nici corpul 84 armate nu figurează pe această listă. Nu Maier era acela care trebuia să le prevină. Această sarcină revenea statului major al lui Rommel, aceste unități făcând parte din grupul de armate B. Totuși, lucrul cel mai misterios rămâne motivul pentru care OB Vest, cartierul general al lui Rundstedt, nu a socotit necesar să alarmeze toate forțele germane de pe frontul Atlanticului, din Olanda până la frontiera spaniolă. Misterul devine și mai greu de pătruns prin faptul că, după terminarea războiului, germanii au pretins că au interceptat peste 15 mesaje în legătură cu ziua Z și că le-au interpretat corect. Mesajele Verlaine sunt singurele pe care le-am putut găsi în arhivele germane. Flota aliată avea nevoie de ceva mai mult de 4 ore ca să ajungă la zonele de debarcare din largul coastelor Normandiei. În 3 ore, 18.000 de parașutiști aveau să fie lansați în tăcerea nopții, peste câmpiile și drumurile Normandiei, în inima zonei ocupate de singura armată germană, unde nu se deduse alarma în legătură cu ziua Z. Soldatul Arthur B. Dodge Schultz din divizia 82 aeroportată era gata. Ca toată lumea de pe aerodrom, era îmbrăcat în costumul de parașutist cu parașuta târnându-i pe brațul drept. Avea fața negrită cu cărbune. Era tuns în stilul fantezist adoptat în noaptea aceasta de toți ceilalți parașutiști, ca indienii irochezi, cu o fâșie îngustă de păr în mijlocul capului. În jurul lui se afla materialul pe care avea să-l ia cu el. Era gata din toate punctele de vedere. Din cei 2500 de dolari pe care îi câștigase cu câteva ore înainte, îi mai rămăseseră doar 20. Acum oamenii așteptau camioanele care aveau să-i ducă la avioane. Soldatul Gerald Columby, unul din prietenii lui Dodge, părăsi partida de zaruri care mai continua într-un colț și veni în fugă spre Dodge. Împrumutăm 20 de dolari, repede. Pentru ce? Și dacă mori? Ține asta, spuse Columby desfăcându-și ceasul de la mână. E în regulă, zise Dodge și îi dădu ultimii 20 de dolari. Columby fugi înapoi la joc. Dodge privi ceasul. Era de aur și purta gravat pe capac numele lui Columby și o dedicație de la părinții săi. În clipa aceea cineva strigă: gata, dați-i drumul! Dodge își luă materialul la spinare și împreună cu ceilalți parașutiști părăsi hangarul. Când se suie în camion, trecu pe lângă Columby și îi dădu înapoi ceasul. Ia-ți-l, n-am nevoie de două! Dodge nu mai avea acum decât mătănile pe care le trimisese maică-sa. În ultimul moment se hotărâse să le ia cu el. Camioanele traversau aeroportul îndreptându-se spre avioane. Pe tot cuprinsul Angliei, trupele aeroportate urcau în avioane și în planoare. Avioanele care transportau oamenii, a căror misiune era să semnaleze prin lumini zonele de parașutare, își luaseră zborul. La statul major din Newbury, al diviziei 101 aeroportate, comandantul suprem, generalul Dwight Eisenhower, însoțit de un mic grup de ofițeri și de 4 corespondenți de război, se uita cum primele avioane se pregăteau de decolare. Petrecuse mai mult de o oră stând de vorbă cu ostașii. Operația de lansare a trupelor aeroportate îl îngrijora mai mult ca oricare altă fază a invaziei. Unii dintre comandanți aveau convingerea că asaltul parașutiștilor se putea solda cu peste 80% pierderi. Eisenhower își luase rămas bun de la generalul Maxwell Taylor, comandantul diviziei 101, care își conducea oamenii la luptă. Taylor se îndepărtase cu pasul țeapăn, drept ca o lumânare. Nu voia ca Eisenhower să afle că își rupsese un ligament la genunchiul drept în după-amiaza aceea, jucând squash, varietate de tenis. Ar fi putut să interzică să plece. Eisenhower privea acum avioanele înaintând greoi pe pista de decolare, apoi luându-și încet zborul și dispărând în noapte unul câte unul. Descriau un cerc deasupra aerodromului, apoi intrau în formație. Cu mâinile în buzunare, Eisenhower se uita în sus la cerul întunecat. Și în timp ce uriașa formație de avioane huruia încă deasupra aeroportului, înainte de a se îndrepta spre Franța, corespondentul Red Mueller de la NBC se uită la comandantul suprem. Ochii lui Eisenhower erau unecați în lacrimi. Câteva minute mai târziu, oamenii din flota de debarcare de pe canalul Mânecii auziră vuietul motoarelor. Zgomotul se intensifica din ce în ce. Val după val, timp îndelungat, formațiile trecură deasupra capetelor lor. Apoi, uruitul motoarelor începu să se îndepărteze. Pe punta de comanda navei americane, Herndon, locotenentul Bert O'Fair, ofițerii de cat și corespondentul de război de la agenția NEA, Tom Olf, priveau cerul, scrutând întunericul. Nimeni nu scotea o vorbă. Și când ultima formație trecu deasupra lor, o lumină gălbuie clipi printre nori deasupra flotei, transmițând încet în morse trei puncte și o linie. Era litera V, inițiala cuvântului Victorie.